कदम कदम माँ बाप, कदम कदम माँ बाप तुझे, कदम कदम आबा। सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद, हम देखे तुझे, हम देखे आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे।